عبد الرحمن کی صفت ہے، اس لیے کہ شیطان کے پرستار تو لہو لعب میں گزارتے ہیں. قدیم زمانوں میں یہ رواج تھا اور آج لہو لعب کی باتوں کی بہت ترقی ہو گئی. قدیم زمانے میں کھیل تماشا، قصے کہانیوں کے اندر بڑے لوگ اپنے مکانات کے اندر اور اپنے حجروں کے اندر قصے کہانیاں سنتے تھے، کرتے تھے، اور اس میں رات کا ایسا بسر ہوتا تھا. اور عام لوگ یہ دارے وغیرہ بن رہے اس کے کنارے بیٹھ جاتے تھے. اب دوسری قسم کی باتیں آ گئی، سینما ہے، تھیٹر ہے، یہ شیطانی اڈے قائم ہو گئے ہیں، کلب ہیں، اس میں ہر قسم کا لہو لعب، برینگی اور یعنی فحاشی تمام چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اندر رات کا حصہ بسر کرتے ہیں اور غفلت کے اندر گزارتے ہیں اکثر حصہ رات کا. تو عباد الرحمان تو وہ ہیں، ان کی راتیں کھیل تماشے لہو لعب میں، عیاشی اور فحاشی اور یعنی اور بے حیائی کی باتوں میں نہیں گزرتی، بلکہ خدا تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور قیام کرتے ہیں، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. رات کے وقت جو قیام ہوتا ہے اور نماز ہوتی ہے، فرمایا کہ تمام نفلی عبادتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی نماز وہ رات کی نماز ہوتی ہے. افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ مکتوبۃ الصلاۃ باللیل، یعنی فرضی نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز وہ رات کا قیام ہوتا ہے. اور ترمذی شریف کی روایت میں تو اس طرح آپ کا فرمان ہے، علیکم بقیام اللیل، اے لوگوں رات کے قیام کو اختیار کرو. کیوں؟ فینہ داب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے جو نیک لوگ ہوا کرتے تھے ان کی عادت بھی یہی تھی، سابقہ امتوں میں نیک لوگ بھی قیام اللیل کرتے تھے رات کا کچھ حصہ. حضرت داؤد علیہ السلام کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتے تھے، اور نیک لوگ تم سے پہلے بھی ان کی بھی عادت یہی تھی. اور یہ رات کا قیام جو ہے قربت الی ربکم، تمہارے پروردگار کا قرب دلانے کا ذریعہ، اس کے ذریعے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. وہ مغفرت للسیئات، گناہوں کو مٹانے والی چیز، گناہ مٹتے ہیں، منحات عن الاثم، اور گناہوں کو سے روکنے والی چیز. قیام اللیل یہ ایسی چیز ہے، گناہ مٹتے ہیں اور گناہوں سے رکتا ہے آدمی اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. تو تم بھی اس کو اختیار کرو. یہ عباد الرحمان کی تو صفت ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اس طریقے سے رات گزارتے ہیں کہ رات کا ایک حصہ خدا کے سامنے سجدے میں اور قیام میں اور عبادت میں ان کا گزرتا ہے. یہ تیسری صفت ان کی اللہ نے بیان فرمائی. چوتھی صفت والذین یقولون، اور عباد الرحمن وہ ہیں جو اپنی زبانوں سے بھی کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار ہم سے ہٹا دے دوزخ کے عذاب کو. اس کی ہر وقت ان کو فکر رہتی ہے کہیں دوزخ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائیں. یہ جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، مومن کو تو فکر ہی رہتی ہے اس میں کہ دوزخ کے عذاب میں کہیں نہ پڑ جائے وہ. تو عباد الرحمن خدا تعالی کے سامنے عاجزی کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم سے ہٹا دے دوزخ کے عذاب. کیوں؟ دوزخ کا عذاب کانا غراما، یہ تو لازم ہونے والی بات ہے. یہ جو مجرم اور کافر اور مشرک ہے، منافق ہیں اور خدا کے باغی اور نافرمان ہیں، ان کے ساتھ چمٹنے والی بات ہے. یہ غرام کا معنی غرام تاوان کو بھی کہتے ہیں، جو آدمی پر پڑ جاتا ہے، چمٹ جاتا. یہ نافرمانوں کے ساتھ چمٹنے والی چیز، اے ہمارے پروردگار ہم سے اس کو دور ہٹا، ہم ہی اس سے بچا. کیونکہ اللہ کا فرمان ہے قرآن میں، زخزہ عن النار وادخل الجنہ، جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. یہ کامیابی کی منزل ہے، یہ دوزخ کا دور ہونا اور اس سے بچ جانا اور جنت تک پہنچ جانا. اِنَّا سَاد مُسْتَقَرَّمْ وَمْ، بے شک یہ دوزخ جو ہے بہت بری ٹھہرنے کی جگہ اور بہت بری رہائش کی جگہ، مقام اور ٹھکانہ بہت ہی برا ہے، بے حد. چنانچہ بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کے اندر بھی آئے، کہ دوزخ کے اندر پڑا ہوا کو خدا کا بندہ ہزار سال تک یا حنان یا منان کرتا رہے گا، دوزخ میں پڑا ہوا، یا حنان، اے شفقت کرنے والے خدا، اے مہربانی کرنے والے، احسان کرنے والے. حنان اور منان اللہ کی صفات ہیں، حنان شفقت کرنے والے اور منان احسان کرنے والے، ہزار برس تک پکارے. اندازہ لگائیں کس قدر. خدا تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے جاؤ اس کو پکڑ کر لاؤ. فرشتے جب جائیں گے تو دیکھیں گے کہ سب اوندے پڑے ہوئے ہیں دوزخ کے اندر اور اس بندے کی شناخت نہیں ہو رہی. پھر وہ عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو جا کر لاؤ. پھر فرشتے اس کو پکڑ کر لائیں گے. جب لائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، جب وہ کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، دوزخ کا ٹھکانہ کیسا ہے؟ وہ کہے گا اے پروردگار، بہت ہی برا ٹھکانہ، بے حد ہی تکلیف دے اور برا ٹھکانہ. تو ارشاد ہوگا چلو پھر اس میں چلے جاؤ. تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے پروردگار، تیری مہربانی اور تیری رحمت سے مجھے یہ امید تو نہیں تھی کہ ایک دفعہ نکالنے کے بعد پھر دوبارہ تو وہاں پہنچائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اس کو نکال دو یہاں سے. ہزار برس کے بعد اس کی سنوائی ہوئی اور اس طریقے سے اس کا وہاں سے خروج ہوا، وہ بھی اللہ کی خاص مہربانی کے ساتھ. بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہ. اس کے علاوہ عباد الرحمن کی اور صفت اللہ نے بیان فرمائی. پہلا وقار کے ساتھ چلنا، دوسرا نادانوں سے خطاب کرتے وقت اچھے طریقے سے ان سے علیحدگی اختیار کرنی، تیسرا راتوں کو خدا تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور عبادت کرنی، اور چوتھا خدا تعالیٰ سے دوزخ سے بچنے کے لیے ہر وقت دعا کرنی، اور پانچویں صفت یہ ہے والذین اذا انفقوا. عباد الرحمن وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو وہ اسراف نہیں کرتے. اسراف کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ناجائز جگہ پر مال کو خرچ نہیں کرتے. جتنے بھی حرام، مکروہ اور ناجائز ذرائع طریقے ہیں ان میں مال کو خرچ کرنا یہ اسراف ہے. پہلا اسراف تو یہ ہے، اور دوسری بات اسراف کی یہ ہے کہ حد سے زیادہ خرچ کرنا. جتنے میں ضرورت پوری ہوتی ہے اس سے زیادہ خرچ کرنا، اور یہ تکلف ہوتا ہے اور یہ حرام ہے اور ممنوع ہے. کلو وشربو ولا تصرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. جیسا کہ دعوتوں میں کیا جاتا ہے، پارٹیوں میں کیا جاتا ہے، شادیوں کے موقع پر کیا جاتا ہے، یا دوسرے مواقع کے اندر زیب و زینت اختیار کرتے وقت، لباس وغیرہ کے اندر، مکان کے اندر، اور تمام چیزوں کے اندر جو ضرورت سے زیادہ، حد سے زیادہ تکلف اختیار کیا جاتا ہے، وہ اسراف میں داخل ہے، اور اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی ہر ایک کو جس نے اسراف کیا. ایک دعوت 200 روپے میں ہو سکتی ہے، اس پر 1000 روپیہ خرچ کیا، کیوں خرچ کیا؟ یہ اسراف نہیں ہے. اسی طریقے سے تمام رسومات اور تمام لہو و لعب کی باتیں، حرام اور ناجائز کھیل تماشے کی باتوں میں مال کو خرچ کرنا یہ اسراف ہے. اسراف حرام اور ممنوع ہے. عباد الرحمن اسراف نہیں کرتے. البتہ نیکی کے کاموں میں صرف کرنا، بڑھ چڑھ کر بھی خرچ کرے گا، صرف کرے گا، وہ اسراف میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا، خوشنودی یا غربا اور مساکین کے بھلے کے لیے ہوگا. تو ناجائز جگہ یا حد سے زیادہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی مقولہ ہے کہ یہ بھی تو اسراف ہے کہ جو چیز تمہارا جی چاہے اس کو کھانے لگ جاؤ، خواہش نفس کی جو بھی اس کو پورا کر، یہ بھی اسراف ہے، اسراف میں داخل ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس طرح آتا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما اعلی من اقتصد، وہ آدمی محتاج نہیں ہوا جس نے میانہ روی اختیار کی. میانہ روی اچھی، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عباد الرحمن نہ تو اسراف کرتے ہیں، ولم یقترو، قطر کمانے تنگی اور بخل کرنا، نہ بخل کرتے کہ ضرورت کی جگہ پر اور جائز جگہ پر خرچ نہ کرنا. یہ بخل بھی ممنوع اور حرام ہے اور بری بیماری ہے، اور روحانی بیماریوں میں ایو دائن الوا کے زمرے میں داخل. کون سی بیماری بخل سے زیادہ بڑھ کر ہو سکتی؟ یہ قطر بھی ممنوع ہے، تنگی کرنی حد سے زیادہ، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے لواحقین کے لیے، پھر غربا اور مساکین کے لیے ہوتے ہوئے تنگی کرنی، چیز موجود ہے اور پھر اس کو خرچ نہیں کرتا، یہ بخل ہے، یہ بھی حرام ہے اور ممنوع ہے. جیسا کہ اسراف، بے جا خرچ کرنا، فضول جگہ خرچ کرنا اور حد سے زیادہ خرچ کرنا، یہ سب چیزیں ممنوع ہیں. اور میانہ روی جو ہے وہ پسندیدہ ہے، اسی لیے فرمایا کہ ما اعلی من اقتصد. اور اسی لیے دعا کے اندر بھی ہے کہ اے پروردگار، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میانہ روی نصیب ہو، فقر کے اندر بھی اور غنا کے اندر بھی، معیشت کے اندر بھی، ہر چیز کے اندر میانہ روی اختیار جب انسان کرے گا تو اس کو پریشانی نہیں لائق ہوگی، وہ ٹھیک رہے گا، توازن برقرار رہے گا. اسراف کرنے سے، اسراف کرتے ہیں پھر بعد میں مقروض ہو جاتے ہیں، پریشانیاں لائق ہوتی ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اسی طرح کنجوسی اور بخل بھی انسان کو ذلیل کرتا، یہ بھی بری بات ہے، دونوں باتیں اچھی نہیں ہیں. فرمایا کہ عباد الرحمن وہ ہیں کہ جس وقت خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ وہ تنگی کرتے ہیں. وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان کا گزران اس کے درمیان اعتدال کے ساتھ ہوتا، قوام فتح کے ساتھ. اور قوام، امام بیضاوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر قوام ہو تو قوام اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کی ضرورت پوری ہو جائے، نہ اس میں کمی آئے اور نہ اس سے زیادہ ہو، پوری پوری انسان کی جتنی حاجت و ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے اعتدال کے ساتھ، اس کو قوام کہتے ہیں. اور قوام کا معنی گزران، اعتدال کے ساتھ ان کا گزران ہوتا ہے، نہ وہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں اور نہ وہ اسراف کرتے ہیں. عباد الرحمن کی صفت یہ ہے. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما اور عباد الرحمن وہ ہیں جو نہیں پکارتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ کو، اور نہیں قتل کرتے وہ اس جان کو کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، مگر حق کے ساتھ، اور نہیں وہ بدکاری کرتے. اور جو شخص کرے گا یہ بات پائے گا گناہوں کی سزا، اور دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، اور ٹھہرے گا وہ اس کے اندر خوار کیا ہوا. مگر وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا عمل کیا بس یہ لوگ ہیں کہ تبدیل کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اور جس شخص نے توبہ کی اور اچھا عمل کیا تو بے شک وہ شخص رجوع رکھتا ہے، اللہ کی طرف رجوع رکھنا، اور وہ لوگ جو نہیں شامل ہوتے جھوٹے کام میں، اور جب وہ گزرتے ہیں کسی بیہودہ بات کے پاس تو گزرتے ہیں شریفانہ طریقے پر۔ پہلے خدائے رحمان کے اوصاف اور کمالات کا ذکر ہوا، پھر عباد الرحمان کے صفات اللہ نے بیان فرمائے۔ چھ صفتیں اس سے پہلے عباد الرحمان کی بیان فرمائی ہیں کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر تکبر سے نہیں چلتے، وقار اور سکینت سے چلتے ہیں، اور نادان لوگ جب ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ الجھتے نہیں بلکہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، اور وہ جو راتوں کو اپنے پروردگار کے سامنے سجدے اور قیام میں بسر کرتے ہیں، اور جو اس قسم کی دعائیں کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم سے دوزخ کے عذاب کو دور رکھ، کیونکہ اس کا عذاب بے شک ایک چمٹنے والی چیز ہے، اور دوزخ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اور بہت برا مقام ہے۔ اور اس کے علاوہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور بخل سے بھی کام نہیں لیتے بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ یہ چھ صفات یہاں تک عباد الرحمان کے بیان ہوئے۔ یہ ساتویں صفت یہ ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر، اور وہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ، یعنی اللہ تعالی کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں بناتے۔ یہ بڑی عظیم اور سب سے زیادہ مقدم صفت ہے عباد الرحمان کے لیے۔ جو بھی خدا کا بندہ ہوگا وہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو الوہیت میں شریک نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بنیادی حقیقت ہے کہ الہ صرف خدا کی ذات ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کیونکہ خالق رب اور قادر مطلق اور علیم کل اور مختار مطلق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو الہ بھی وہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی مستحق عبادت کا کہ جس کی عبادت کی جائے، قولاً فعلاً عملاً غائب درجے کی تعظیم، اس کا مستحق صرف خدا تعالی ہے، اور خدا تعالی کی الوہیت میں وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ وہ ہیں عباد الرحمان، ان کی ساتویں صفت یہ ہے۔ اور جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کے اندر آتا ہے، صحیح روایت ہے بخاری اور مسلم کی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ حضور یہ فرمائیں ایو ذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا انت جعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے کوئی شریک بناؤ حالانکہ پیدا تم کو اللہ نے کیا، سب سے بڑا جرم یہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو ہے ہی، پھر ثم اس کے بعد کون سا جرم؟ آپ نے فرمایا تقتل ولدک مخافتا یتامما، اپنی اولاد کو اس خوف کے مارے قتل کرنا کہ ان کو کھلائے پلائے گا کون، کما کر کون دے گا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ عرض کیا حضور پھر اس کے بعد فرمایا تزانیہ حلیلت جار، پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرنا، یہ اکبر الکبائر ہیں، یہ بڑے جرموں میں بھی بڑے ہیں، اور اس میں سر فہرست یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے کسی چیز میں، خدا کی عبادت میں، خدا کے فعل میں، صفت میں کسی طرح بھی شریک بنائے، الوہیت میں شریک کرے، کسی کو نافع اور زار سمجھے اور کسی سے وہ اپنی مراد مانگے یا کسی کے نام کی نظر و نیاز اس کے تقرب کے لیے پیش کرے، یہ سب شرک کے اندر آتا ہے. تو اس کو بڑے جرائم میں سر فہرست شمار کیا گیا ہے. عباد الرحمن وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ کسی جان کو کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے قتل نہیں کرتے. حضور کا فرمان ہے کہ تین صورتوں کے اندر قتل کرنا روا ہوتا ہے ورنہ روا نہیں ہوتا. قتل کرنا جان کے بدلے جان ہوتی، وہ جان طلب کرے گا تو اس کو یعنی قتل کرنا روا ہوتا ہے، اور جو دین کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے اس کے لیے روا ہوتا ہے قتل کرنا، ورنہ ہر جان کو محترم قرار دیا گیا ہے کسی کو قتل کرنا روا نہیں ہے. تو یہ جس جان کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے کہ اس کو قتل کرنا حرام قرار دیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ ولا یزنون وہ زنا نہیں کرتے، یہ زنا بھی کبائر میں ہے، اور پڑوسی کی بیوی کا خاص طور پر جیسے پہلی روایت میں ذکر ہوا وہ اس واسطے کہ پڑوسی جو ہوتا ہے اس کا حق زیادہ ہوتا ہے، اور پڑوسی ایک پڑوسی کی حفاظت کرتا ہے. ان للجار علی الجار حقا، پڑوسی کا پڑوسی پر بڑا حق ہوتا ہے. تو پڑوسی جو ہے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کی توقع رکھتا ہے پڑوسی سے، نہ کہ عزت و آبرو کے برباد کرنے. جو آدمی ایسا کرے گا وہ بہت بڑا مجرم ہوگا. اسی طرح چوری کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا حدیث کے اندر، اور اس طرح حضور کا فرمان ہے کہ لئن یسرق الرجل، کہ کوئی شخص دس گھروں میں چوری کرے، ایسرو من یسرق من بیت تجاری اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ زیادہ ہلکا ہے بنسبت اس کے کہ پڑوسی کے گھر سے چوری کرے. یعنی پڑوسی کا بہت بڑا حق ہے، دس گھروں کی چوری ہلکی ہے بنسبت، حالانکہ چوری تو مطلقاً حرام ہے، وہ اس کو بھی حرام قرار دیا گیا، لیکن پڑوسی کے گھر سے چرانا یہ بہت بڑا جرم ہے. جیسا پڑوسی کی ناموس میں خلل اندازی کرنی یہ بڑا جرم ہے، اور ویسے مطلقاً بدکاری حرام ہے، اور یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، عرف کے بھی خلاف ہے، اور عقل کے بھی خلاف ہے. اس سے دین بھی برباد ہوتا ہے، عاقبت بھی برباد ہوتی ہے، اور نسل بھی خراب ہوتی ہے انسان. یہ ان جرائم میں سے، متعدی جرائم میں سے بدکاری. جو شخص ایسا کرے گا، یہ ایک ہو گیا ساتویں صفت، خدا کے ساتھ الوہیت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. عباد الرحمان، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور ولا یزنون اور بدکاری نہیں کرتے. جو شخص ایسا کام کرے گا وہ گناہوں کے جرم کو پائے گا. آسام اسم کی جمع ہے. بعض فرماتے ہیں کہ آسام جہنم میں کسی وادی کا نام ہے، وہ اس تک پہنچے گا، وہ شدید ہوگی، لیکن آسام اسم کی جمع یعنی گناہوں کا جرم اس کے ذمہ لگے گا، اور سزا اس کو دگنی ہوگی. دگنی اس واسطے کہ وہ جرم ختم ہوگا نہیں، اور وہ سزا بھی ختم نہیں ہوگی، آگے بڑھتی جائے گی. بڑھتی جائے گی مطلب یہ ہے اس میں کمی تو ہوگی نہیں، اور ختم بھی وہ نہیں ہوگی، اور ہمیشہ اس کے اندر ذلیل اور خوار ہو کر رہے گا. اور اس گناہ کے علاوہ اگر اور گناہ کیے ہیں تو ان کی سزا بھی ہوگی. یہ تو ان جرائم کی سزا ہے، اور باقی جرائم کی سزا بھی ملتی رہے گی، اور نہایت ذلت کے ساتھ اس دوزخ کے اندر پڑا رہے گا، نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی. البتہ فرمایا جس شخص نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اچھا عمل کیا، توبہ تو مرنے سے پہلے جب تک کہ انسان کے حواس ہوش قائم ہو اس وقت تک ہر شخص کے لیے موقع ہے کہ ہر گناہ سے وہ توبہ کر لے، بڑے سے بڑا جو کفر اور شرک ہے اس سے توبہ کر لے تو اس کی گنجائش ہے. جو شخص توبہ کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا, پہلے جرائم کیے ہوئے معاف ہو جائیں گے اور اس کی بجائے اللہ تعالیٰ نیکیوں کو درج کرا دے گا کہ نیکیاں درج کر دو. جیسا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے, حضور نے فرمایا, صحیح روایت ہے, قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے ایک بندے کے بارے میں, اس کو حاضر کرو, حاضر ہوگا, فرمائے گا اس کی جرائم کو شمار کرو, گناہ ان کے سامنے کرو اس کی, تو اس کے چھوٹے چھوٹے جو جرائم ہوں گے صغائر ان کو ظاہر کیا جائے گا, پوچھا جائے گا تم نے یہ کام کیا فلاں, وہ اقرار کرتا چلا جائے گا چھوٹے چھوٹے گناہ, اور دل میں بڑا ڈر ہوگا کہ کہیں وہ بڑے جرائم کا ہی ذکر نہ ہو کہ ان کے متعلق پوچھ گچھ ہوئی تو کیا بنے گا. اس سے پوچھا جائے گا, سب کا اقرار کرے گا کہ میں نے بڑے جرائم کے بارے میں نہیں, تو آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا ہم نے تمہارے یہ گناہ معاف کر دیے بلکہ ان کے بدلے تم کو ایک نیکی دے دی گئی. تو وہ آدمی دلیر ہو جائے گا اور دلیر ہو کر پھر یہ کہے گا کہ وہ سمجھے گا کہ شاید یہ سب گناہوں کے بدلے نیکیاں مل رہی ہیں تو شاید میرے وہ جو بڑے جرائم ہیں ان کے بارے میں بھی ایسا ہوگا. پھر وہ یہ کہے گا کہ میں تو یہاں ایسی گناہ اور غلطی بھی دیکھتا ہوں جن کا ذکر نہیں کیا گیا. حضور نے جب یہ بات کی تو مسکرائے, یعنی کہ دیکھو انسان کی حالت, یا تو وہ خوف تھا یا اتنا دلیر ہو گیا اللہ کی مہربانی کو دیکھا. تو بعض آدمی ایسے ہیں کہ جن کی جو خطائیں ہوں گی ان کو مٹا دیا جائے گا اور بجائے اس کے اللہ ایسا راضی ہو جائے گا کہ اس کے بجائے اس کو وہ نیکیاں درج ہو جائیں گی. یہی بات ہے یہاں, پرانی غلطیاں معاف ہوگی اس کی جگہ نیکیاں مل گئی. اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا مہربان ہے. اور یہ بات ہے کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو یہ بڑی ایمان والوں کی اعلیٰ صفت ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع رکھتا. جو خدا کی طرف رجوع رکھے گا تو یقیناً وہ ناکام نہیں ہوگا. یہ توبہ کرنا بڑی بات ہے, التائبون العابدون, سب سے پہلے تو یہ توبہ ہی ہے کہ پہلے جرائم کو جرم سمجھ کر اقرار کر کے اس سے معافی مانگ لیں. کہ جو شخص توبہ کرتا ہے وہ یقیناً خدا کی طرف رجوع رکھتا ہے, جو ایسا کرے گا تو اللہ نہایت مہربانی سے اس کی غلطیوں کو معاف فرما کر اس کے بجائے اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا. اس کے علاوہ عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بھی ہے, والذین لا یشہدون الزور, جو جھوٹے کام میں حاضر نہیں ہوتے. بعض تو فرماتے ہیں کہ جھوٹی گواہی مراد ہے, جھوٹی گواہی کو بھی اکبر الکبائر میں شمار کیا گیا, یعنی بڑے جرائم میں بھی بڑا جرم, شرک اور قتل نفس اور زنا کی طرح یہ جھوٹی گواہی کسی اللہ کا فرمان ہے, اقیم الشہادت للہ, اللہ کے لیے گواہی صحیح صحیح ادا کرو. غلط, اسی لیے گواہ کے اندر شرط ہے کہ عادل ہو اور اچھا ہو, غیر عادل کی اور فاسق کی شہادت معتبر بھی نہیں ہے. تو جو جھوٹی گواہی دے گا تو وہ بڑا مجرم ہوگا اللہ کے نزدیک, کیونکہ گواہی سے کسی کا حق ضائع ہوتا ہے یا کسی کے لیے حق ثابت ہوتا ہے. ناجائز حق ثابت کیا پھر بھی مجرم ہے, اور کسی مسلمان کا حق تلف کیا پھر بھی مجرم ہے. اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ روایت موجود ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے, آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ اس نے جھوٹی گواہی دی ہے تو اس کو 40 دروں کی سزا دینی چاہیے. اور اس کا منہ سیاہ کر کے اس کی تشہیر کرنی چاہیے کہ یہ جھوٹا گواہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کو قید میں بھی ڈالنا چاہیے. یہ تینوں سزائیں اس کو دینی چاہیے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 درے تک بھی اس کو لگائے جائیں، اس کا منہ کالا کر کے اس کی شہر میں بستی میں تشہیر کی جائے، اور پھر مناسب وقت تک جیل میں بھی ڈالا جا سکتا جھوٹا. تو یہ جھوٹی گواہی بہت قبیح چیز ہے، اور اگر انصاف سے دیکھا جائے تو ہمارے دور کی تو عدالتوں کا کاروبار ہی سارا جھوٹی گواہیوں پر چلتا، سرے سے پولیس والے گواہی پڑھا کر، گواہ تیار کر کے، الفاظ بنا کر کے دیتے ہیں، یوں کہنا یوں نہ کہنا، ذرا یوں کا مکلمہ خراب ہو جائے گا. سارا نظام ہی جھوٹ پر مبنی ہے. گواہوں کو تلقین کرنی اور ان کو تیار کرنا. گواہ گئے تو جو اس نے واقعہ دیکھا ہے صحیح صحیح بے کم اوقات بیان کر دیں، خدا کا نام لے کر قسم لے کر جھوٹی گواہی. اور بعض تو ایسے ہیں ایک سگریٹ کی خاطر بھی جھوٹی گواہی دیتے ہیں. تجربے میں آئی یہ بات، ارے سگریٹ پی لیں گے، ایک سگریٹ کے لیے جھوٹی گواہی دیتے ہیں. اور بعض اجرت پر جھوٹی گواہی دیتے ہیں، مقرر ہوتے ہیں جانے پہچانے ہوئے، ان کو اتنی فیس دے دو جھوٹی گواہی ان سے دلوا لو. یہ سب لانتی کام ہے، اس سے کبھی دنیا میں انصاف قائم ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. سوسائٹی پاک نہیں ہوگی، لوگ کسی طرح گندگی اور غلاظت میں مبتلا رہیں گے، حتیٰ کہ دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا. تو عباد الرحمان کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دیں گے. اور اس کے علاوہ مطلقاً جھوٹے کام میں، کوئی جھوٹی گواہی ہو یا کوئی جھوٹی یا غلط بات ہو یا کوئی گناہ کی مجلس ہو، اس میں نہیں شریک ہوتے عباد الرحمان. اور ان کی اور صفت یہ ہے، اذا مروا باللغو، جب وہ لغو بات کے پاس سے گزرتے ہیں. لغو بات کی تفسیر، ہر بیہودہ بات، ناجائز بات، فوش بات ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی منقول ہے کہ لغو بات سے مراد ہے گانا. یہ فوج گانے ہوتے ہیں جو ہر وقت لوگ سنتے رہتے ہیں، یہ لغو چیز ہے بےہودہ. کوئی کھیل ہو، کوئی بھی بےہودہ بات ہو یا گانا ہو، یہ گانا جو ہے یہ عشق و محبت والے گانے اکثر بعض روایات میں آتا ہے، آثار میں آتا ہے، قلب میں نفاق پیدا کرتے ہیں. یمبت النفاق فی القلب، جیسا کہ پانی جو ہے کھیت کو لگتا ہے تو اس سے کھیتی بڑھتی ہے، ایسا ان گانوں سے دل میں نفاق بڑھتا رہتا ہے. یہ نفاق کی آبیاری کرتے ہیں یہ گانے. یہ اکثر جو فوش اور بے حیائی اور بد اخلاقی کے گانے، یہ جو موسیقی ہے کلو، یہ سب نفاق کا ذریعہ ہے، نفاق کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. تو فرمایا کہ جس وقت وہ کسی لغو مجلس میں گزرتے ہیں، وہ موجودہ ہمارے تو تمدن ہی کھیل و موسیقی پر مبنی، ہر مجلس میں موسیقی اور گانا، ہر پروگرام میں اور کھیل تماشوں کے لیے وزارتیں بنی ہوئی، یہ کہاں کون سا اسلام ہے کہ کھیل تماشے کو اتنی ترقی دی جائے، بجائے اس کے کہ انسانیت کو ترقی دی جائے کھیل تماشوں کے لیے وزارتیں بنی ہوئی. یہ سب اسلام کے خلاف ہے، اور نام اسلام کا استعمال کیا جائے، سب حضور کی سیرت کے خلاف عمل کرتے ہیں اول سے آخر تک اپنے تمام کاموں میں، اور نام اور زبان سے حضور کی سیرت کا ہی لیا جاتا ہے کہ جی حضور کی سیرت بھی اپنانی چاہیے. اپنانی چاہیے تو تم کیوں نہیں اپناتے؟ نہ گھر میں اپنائی، نہ باہر، نہ دکان پر، نہ ممبری میں، نہ وزارت میں، نہ صدارت میں، کہیں بھی نہ اپنایا حضور کی سیرت کو. اور کھیل تماشے کو ترقی دی، وزارتیں اس کے لیے قائم. اب ساری دنیا میں جیسا کافر مشرق، عیسائی، یہودی، دارئے، جو کچھ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہم بھی برابر. وہ کھیل میں کامیاب ہو گیا تو صدر اور وزیر اعظم بھی ان کو مبارکباد دیتے، دنیا کا بڑا قلعہ فتح کر لیا تو مبارکبادیں چلتی ہیں، ٹیم کامیاب ہوگی. کیا ہو گیا کھیل میں کامیابی پر مبارکباد دینا؟ یہ کون سا اسلام ہے ہمیں ذرا سمجھایا جائے؟ کافروں کا شیوا ہے، اسی پر فخر کرتے ہو. کھیل ایک حد تک جس حد تک ورزش جسمانی مفید ہو سکتی ہے ٹھیک ہے، لیکن اتنی حوصلہ افزائی ساری عمر یہ پہلوانی کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ کون سی اسلام کی خدمت، کون سا انہوں نے ملک فتح کیا؟ کھیل کرنے والوں نے باڈی بھی اگر بنا لی تو کیا کیا؟ ضرورت کے وقت کوئی کام کیا؟ ملک جب ہاتھ سے جاتے ہیں تو کون سا یہ واپس لاتے ہیں یا اس میں حصہ لیتے ہیں؟ صرف ایک فن کے طور پر اسی کھیل تماشے کے اندر ریٹائر ہو جاتے ہیں، انعام اکرام ملتے ہیں، گفٹ ملتے ہیں، ٹرافیاں ملتی ہیں اور سب باتیں چلتی ہیں اور نام اسلام کا دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا عباد الرحمان جب لغو بات یعنی کھیل والی بات بےحودہ بات کے پاس گزرتے ہیں تو مرو کراما شریفانہ طریقے پر گزر جاتے ہیں، اس میں حصہ نہیں لیتے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہیں عباد الرحمان کی صفات، اور مزید بھی اور بھی ہیں آگے۔ اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ والذین، اور وہ لوگ جب کہ ان کو یاد دلائی جاتی ہیں اپنے رب کی آیتیں تو نہیں گرتے ان پر بہرے اور اندھے ہو کر، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار بخش دے ہم کو ہماری بیویوں سے اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور بنا دے ہم کو متقیوں کا پیشوا، یہی لوگ ہیں جن کو بدلہ دیا جائے گا بالا خانوں کا اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا، اور یلقونا، اور وہ دیے جائیں گے اس کے اندر تحیتن دعا اور سلام، خالدین فیہا اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اچھا ہے وہ ٹھہرنے کی جگہ اور قرارگاہ۔ قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ما یعبأ بکم، نہیں پرواہ رکھتا تمہاری میرا پروردگار اگر نہ ہو تمہارا پکارنا اس کو، بس بے شک تم نے جھٹلا دیا ہے، بس عنقریب مٹھ بھیڑ ہوگی۔ خدا رحمان کی صفات اور کمالات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمان کے اوصاف ذکر کیے ہیں، اور انہی اوصاف کے سلسلے میں یہ بھی ہے، عباد الرحمان کے اوصاف ان میں یہ باتیں بھی ہیں۔ والذین اذا ذکروا، وہ جس وقت کے ان کو یاد دلائی جاتی ہیں اپنے رب کی آیتیں، آیتوں میں سب ہی آتے ہیں، احکام بھی آتے ہیں، دلائل بھی آتے ہیں، جب ان کو یاد دلائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں، بتلائی جاتی ہیں ان کے رب کی آیتیں، تو لم یخروا، نہیں گر پڑتے ان پر بہرے اور اندھے ہو کر، یعنی بلکہ غور اور فکر سے اور پورے دھیان اور توجہ سے سنتے ہیں، اور سن کر پھر اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کفر اور شرک کرنے والوں کی طرح اندھے اور بہرے نہیں ہوتے کہ نہ سنی اور نہ اس میں غور کیا نہ توجہ کی. یہ عباد الرحمن کی ایک صفت ہے. آیات رب سے مراد احکام دلائل وہی الہی کتاب جو بھی ان کو سمجھائی جاتی ہے اس میں توجہ کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور غفلت نہیں برتے اس کی طرف سے اور بے توجہی نہیں کرتے, توجہ اور دھیان کے ساتھ ان کو سمجھتے ہیں اور سمجھ کر پھر جن باتوں پر یقین رکھنا ضروری ہے اس کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں, دماغ میں جگہ دیتے ہیں, اور جن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی مطلب ہے لم یخرو والا, اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے. پہلی بات یہ توجہ ہی نہ کرے اور پرواہ ہی نہ کرے, یہ بات نہیں ہے. اور ذکرو کے لفظ میں یہ بات بھی ہے جب ان کو یاد دلائی جاتی ہے, سمجھانے والے جب سمجھاتے ہیں یہ بات سمجھ سے تعلق رکھتی ہے. اس میں اس کی بھی تردید ہے کہ جو خود بخود ہی مطالعہ کر کے وہ سب بات نکالتے ہیں وہ بہت غلطیاں کرتے رہتے ہیں. جائے استاد خالص بغیر استاد اور رہبر کے انسان کو کوئی کمال حاصل نہیں ہو سکتا, وہ آدمی ادھورا رہتا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کا کوئی کسب و ہنر بغیر استاد کے آدمی نہیں سیکھ سکتا. کوئی کسب دیکھ لیں, موچیوں کا کام بغیر استاد کے نہیں سیکھ سکتا, درزیوں کا کام, لوہاروں کا کام کوئی بغیر استاد کے سیکھ نہیں سکتا, سناروں کا کام اور رنگریزوں کا کام جو بھی ہو, کام کاروائی جو بھی ہو بغیر استاد کی بتلائے ہوئے سمجھائے ہوئے اور اس کے پاس بیٹھے ہوئے انسان وہ فن نہیں سیکھ سکتا. کوئی ڈاکٹر از خود مطالعہ کر کے ڈاکٹر نہیں بن سکتا, انجینئر جو ہے وہ خود وہ کتابیں دیکھ کر کے انجینئری کی مطالعہ کر کے انجینئر بن بیٹھے کبھی نہیں ہو سکتا. سال ہا سال خرچ کرنے پڑتے ہیں, محنت کرنی پڑتی ہے, تب چل کر اس فن سے مناسبت پیدا ہوتی ہے اور پھر اس فن والے اس پر اعتماد کرتے ہیں, ورنہ اعتماد نہیں کیا جاتا. تو یہ جو حکمت الہی ہے تو اس کے لیے بھی ضرورت ہے استاذ کے پاس جانے کی. بغیر استاذ کی مدد کے اور بغیر رہبر کی مدد کے ان باریک باتوں کو کوئی نہیں سیکھ سکتا. کیا صاحب فرماتے ہیں اس کی زیادہ شدید ضرورت. کوئی اگر عام فن نہیں سیکھ سکتا تو یہ باتیں کس طریقے سے خود بخود ہی سیکھ لے گا. جیسا کہ یا پرویز وغیرہ نے نکالا ہوا تھوڑی سی عربی کا مطالعہ کیا اور خود بخود ہی قرآن کا ترجمہ شروع کر لیا, خود بخود ہی مطالعہ کیا, وہ عالم بن بیٹھے. تو یہ بات بھی غلط ہے اور یہ گمراہی کا باعث بنتی ہے. خود بخود مطالعہ کر کے چلنے والے لوگ اکثر و بیشتر گمراہ ہوتے ہیں, شاز و نادر کی کوئی ان میں بچا ہو. بچ نہیں سکتا گمراہی سے, وہ خود ہی مجتہد بن بیٹھتے ہیں, خود بخود ہی غلط معنی کرتے ہیں. ان کی کتابیں اسی طرح گندگیوں اور غلطیوں سے بھری ہوئی ہیں, تو سطر سطر پر غلطیاں کرتے ہیں, جملے جملے پر غلطیاں کرتے ہیں, کوئی فکر ٹھیک نہیں ہے اور وہ سمجھ نہیں سکتے, استاد کی رہنمائی کو وہ تسلیم نہیں کرتے. تو اس میں بھی ضرورت ہے. تو اللہ نے بھی فرمایا فصل والا ذکر ان کو نہیں جانتے, جاننے والے اور یاد کرنے والے لوگوں کی طرف رجوع کرو. قرآن میں بہت جگہ اس کا ذکر ہے کہ جو ناواقف ہیں, جاہل ہیں, بے خبر ہیں, ان کو چاہیے کہ علم والوں کی طرف رجوع کریں. علم والوں کے سامنے جو مشکل پہ رکھیں گے وہ لعلمہ الذین یستنبطون, استنباط کرنے والے, استخراج کرنے والے اور علم کی گہری باتوں کو نکالنے والے وہ نکال کر کے بتلا دیں گے. خود بخود ہی اگر فتویٰ دینے لگیں گے خود بخود ہی فیصلہ کرنے لگیں گے، سوائے گمراہی کے اور ضلالت کے کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی. تو ایک بات یہ بھی ہے کہ توجہ کرنی چاہیے آیات الہی کی طرف، دلائل اور آیات الہی کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر خالی سیکھنا ہی نہیں ہے بلکہ اس میں سلف کا نمونہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے سچے پیروکاروں کا نمونہ بھی سامنے رکھو.